रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या मासूम सा चेहरा तेरा माने न माने कोई दिल है मेरा रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा चाहता है खुद ही तेरा खिलौना बन जाऊं मैं थाम के हाथ मेरे संग चलता है तू जब कभी ऐसा लगता है साथ चल रही है मेरी जिंदगी तू हंसता रहे जिंदगी पर तुझे लग जाए मेरी उम्र तो हंसता रहे जिंदगी भर तुझे लग जाए मेरी उम्र रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या जब नाम मेरा लिया जब पुकारूंगा प्यार से मैं तू आएगा दौड़ के जी रहा हूं मैं तेरी खातिर ये दुनिया को छोड़ के तेरे कदमों में रख दूं जहां हाथ झूम बसी है मेरी जान तेरे कदमों में रख दूं जहां हाथ झूम बसी है मेरी जान रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या मासूम सा दिल है मेरा रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा